انسان کا رابطہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بولنے سے اور سننے سے آتا ہے، بولنے سے اور سننے سے آتا ہے. اس لیے بولنا سننا اور دیکھنا، اللہ تعالی انسان یقین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کو ایسا وقت نہیں گزرا جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ان خلق الانسان من نطفہ من شجاعۃ نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، دو نقطوں سے بلا کر اس کو بلایا، اور اس کو سننے والا بولنے والا بنا، اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. سماعت کو پہلے ذکر کیا، بصارت کو بعد میں ذکر کیا. الگ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھنا بڑی نعمت ہے، اگر آدمی نابینا ہو لیکن کان اس کے کام کرتے ہو تو سب کچھ سیکھ سکتا ہے، اور گہرا ہو آنکھیں دیکھتی ہوں تو بہت معذور سیکھ سکتا ہے. میں نے ایم ایس سی میتھمیٹکس نابینا آدمی لیکچرر گورنمنٹ کالج سرگودا دیکھا، اور اس کا دوسرا بھائی ایم اے بی ایڈ سینئر ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول سرگودا دیکھا. اس نے کہا کہ میتھمیٹکس تو یہ آپ نے کیسے سیکھ لیا؟ اس نے کہا میرا ڈبہ لے کر آؤں. ایک ڈبہ لے کر آیا جس سے ون سے لے کر ہنڈریڈ تک اور جتنے یہ میتھمیٹیکل سمبل ہوتے ہیں نا، درب تقسیم اور جمع نفی اور سائن کو سائن، ٹینجنٹ کو ٹینجنٹ، ڈال ساری ہوتی ہے ڈاکٹر سے، مگر ساری چیزوں کو سماعت بصارت اور پھر جو ہے تو بولنے کا بھی آئٹم ہے، تو رنگنے میں تذکرہ کیا گیا بولنا. تو اس کو ہم نے بنایا ہم شاید نبتلی ایک آزمائش کے لیے اس کو بنایا ہے، وہ آزمائش کی ذمہ داری پر پڑتی سماعت بصارت کے راستے سے. ہاں جی، بول کور دیکھنا اور سننا، ان تین اداروں سے یہ مکلف بنتا ہے. اور برین میں سب سے وسیع ایریا جو ہے وہ بولنے کا ہے، بہت بڑا یہ بولنے کا. پھر ہاتھ ہینڈ ایریا بہت کھینچنے کے لیے، اور دیکھنے کے ایک لوور سینٹر ہے ایک ہائر سینٹر، اور سننے کے جو ہے تو اس کے کیا کہتے ہیں ریٹل اسپیچ ہے اور اورل اسپیچ ہے. جی، بعض اوقات ریٹل اسپیچ کو وہ ہو جاتا ہے، ایریا مارا جاتا ہے نا، تو خط کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا. ہاں جی، اور اگر بولنے والے ایریا مارا جائے تو بول نہیں سکتا. ہاں جی، تو کہتے ہیں ریٹل اسپیچ ختم ہو گئی، دیکھتا آدمی سامنے پڑھ لکھا کے مت ہے نہیں پڑھ سکتا. ان قوا کا استعمال ہی تربیت ہے، ان قوا کا صحیح استعمال کر دیا. آج خاص طور سے مدرسے کے ہمارے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بات مجھے یاد آئی کہنے کے لیے. وہ پہلے ایک وزیر اعظم آیا تھا باہر ملک سے، شوقت عزیز آیا تھا، اس کو الیکشن کرایا انہوں نے کسی، کیونکہ پہلے یہ وزیر خزانہ امریکہ اس کے یہ دیتی تھی، اب پاکستان کے بارے میں فیصلہ کہ وزیر اعظم جو ہے ان کا پورے فیصلے متاثر نہیں کرتا. اس کو جب لائے تو اس کا الیکشن کر رہے تھے اٹک رہے کسی جگہ پر، اس پر دھماکہ ہو گیا. تو وہاں ایک طالب علم نے، ایک مولوی صاحب نے اٹک میں کوئی ویسا کا مدرسہ ہے ان کو ٹیلیفون کیا کہ دھماکہ ہو گیا لیکن آدمی بچ گیا. آگے بہت احمد صاحب نے کہا چلو پھر سے سارے مدرسے والے گرفتار، شوق سے زندہ بات کرنے والے سارے گرفتار. افغانستان میں لطیفہ ہے نا، 21 آدمی گرفتار، ان کا مقدمہ چلا، ایک کا جرم دوسرے کا جرم سب کا جرم نکل آیا تو 21ویں کا کہا کہ آپ کو آپ کس لیے باندھے ہوئے ہیں, کس لیے گرفتار ہیں؟ لیکن پھر بھی کچھ نے کہا کہ اتنا پتہ ہے کہ پولیس والے جب کر رہے تھے پکڑ رہے تھے ان کا دست یک کہا تھا کہ 21 21 آدمی کو چاہیے تھا تو 21 ملے گا جرم دست یک ہے تو دست یک میں سارے گرفتار پر ان کے 6 مہینے کتنا اندر رہے انکوائری ہوتی رہی میں اس میں مدارس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. نہ مشکلات نظر نہیں ہے, مشکلات نہیں لگتی, بولنا مجھے آتا ہے, میں بہت مرڑ میں ہوگی ہوں, مرڑ میں ہوگی ہوں, میں سوچ رہا ہوں بولتا ہوں, مرڑ میں ہوگی ہوں تو یہ تلوی بھی میں نے پڑھ لی, استدلال کا طریقہ مجھے آ گیا. اور میرے جگہ مجھے شفیع صاحب ہوتا وہ فتوے کے لیے ایک مہینہ مانگتا ہے فتووں کے لیے, اور پھر جو امام منیفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نکالتا اور باقی کو کہا کہ قول کو نکالتا ان کو فتوا کرتا, میں بلوڑ بند میں فتو دے تو جتنا میں نے کہنا تھا ان کو اندازہ ہو گیا, باقی پتو کا سمجھانا قوم میں سزا دیتی ہے جن سکھانے کے لیے ہوتا ہے, ہم سے وہ ضائع ہو جائے, ہم سے ان طلبا ضائع ہو جائے, ان کی زندگی خطرے میں ہوں, سب کچھ موجود ہے, کیا مجھے کون جواب دے سکتا ہوں؟ سوچنے کی بات ہے, تو اللہ والے تو زبان سے اشد ضروری بولتے ہیں, جب اشد ضروری بولنے کی ہے تو بولتے ہیں اور انتہائی مختصر بول کر اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں, اور فالتو غیر ضروری باتیں تو کرتی ہیں. آج ہمارا زور کا باغ چل رہا ہے نا ہزار دن کا, ان کو پڑھنے کے بعد نظر ہوا کہ ہم سارے 3 صاحبان, بلی صاحبان, شیخ العزیز صاحبان, مفتی صاحبان, ہم سارے کے سارے جو ہے تو زور کے راستے پر بھی نہیں آئیں گے, سارے پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ کھانے کی کیا کہتے ہیں مقدار غذا اور کاتے غذا اور نوعیت غذا, یہ 3 باتیں ہیں. تو کاتے غذا میں 24 گھنٹوں میں 1 بار کھانا چاہیے, اگر سفر نہیں ہوتا تو 2 بار کھانا چاہیے, لیکن ہم تو 4 بار کھاتے, 5 بار ملے, ہم کا زور زائدین میں کیسے آ سکے گی؟ تو لکھا کہ روٹی نمک سے کھا لینی چاہیے یا سرکہ سے کھا لینی چاہیے یا کسی کیا جی نمک سرکہ ہو تھوڑا سا گھی ہو روغنی کوئی چیز ہو سالن نہ نہ پہلے درجے میں یہ نمک تھا سرکہ تھا اور کوئی تیسری چیز تھی درجہ اول زور سے نہ سبزی کے ذریعے ڈوم میں درجہ اول میں 3 چیزیں تھیں سو پھر دیکھا کتاب میں ایک نمک ہے ایک سرکہ ہے اور ایک کوئی تیسری چیز کسی بھی یاد نہیں سب تو آپ کا ماشاء اللہ خوبصورت دوسرا درجہ میں ہے کہ ساگ سبزی وغیرہ ساتھ سال اور ہفتے میں 2 دفعہ گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے, آپ سب بھی گوشت آپ بھی گوشت ہیں تب کیا جو آپ جائیں گے خدا پاس یہ تو ہمارے کھانے کا لیکن انہوں نے کہ 1.5 پاؤ 24 گھنٹوں کی خوراک ہونی چاہیے اور 0.5 کلو انتہائی نہیں, اور جو صرف روٹی کھاتا ہو اور روٹی کھاتا ہوں اس کو زیادہ کھانی مقدار زیادہ کھانی پھر روٹی ہو نا تو آدمی کو ایک تندوری 1.5-2 روٹیاں کھانی پڑیں گی باقی کچھ نہ ہوتا تو اس کا پھر اور زیادہ حساب کیا ہے, اور بولنے پر جو انہوں نے باز کی ہے اس بولنے کی باز کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے 4 مہینے تبلیغی تربیت کا پروگرام وغیرہ 30 مہینے چلے لگائے ہیں, 4 مہینے کھلاؤ باہر ملکوں کا سفر کیا ہے میں نے, تیس سال میں نے بہت کامل بزرگ کے پہلے تربیت میں رہا. دیکھا یہ علوم کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو احتیاط بولنے میں بتا رہے ہیں اس کا 30% یہ مجھے نہیں حاصل. بولنے میں اتنا دیکھتا تھا ہوں اس کو مجھے 30% نہیں حاصل. نہیں بول سر تو سننے کو دیکھیں تو سننے کا کیا حال ہمارا ہے کہ جو علم غلم جو کچھ آئے سننے دیکھنے کا کیا حال ہے. تربیت کو سارے سوا کا سنبھالنا ہے اور احتیاط سے استعمال کرنا ہے اور اپنے آپ کو پرہیز میں بچا کے رکھنا ہے. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بولنا ملنا ملانا نہیں. سبحان اللہ وہ جو ڈاکٹر صاحبان پارٹ میں ان کی پاس ہوئی ہے او پی ڈی میں ایکسٹ ہیں بیٹھ او پی ڈی مریض اچھا دیکھتا تھا کہ حق ہے ان کا اس کی پریکٹس بھی بہت چل رہی. دوسرا ڈاکٹر او پی ڈی میں مریضوں کو جان چھوڑا تھا تاکہ کلینک میں آیا کریں اس کی پریکٹس کمزور ہوئی. کسی نے اس کو بتایا اس کی پریکٹس اس بات پر چلیے اس کو ہم بھی ایسا کریں گے ہم بھی اس طرح دیکھیں گے او پی ڈی میں. کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارا فریض ہے ہمیں تنخواہ لی ہوئی ہے اللہ کی رضا ہے اللہ کا حکم ہے نہیں تاکہ وہ پریکٹس اس طرح چلتی ہے کہ جو آدمی چارج کی نماز پڑھے اس کی دکان اچھی چلتی ہے چارج کی نماز دکان پڑھنے کی جو تاجر پڑھے تو کاروبار پھیلتا ہے کاروبار کے تاجر. سچ بات ہے کہ دنیا داری کی نیت ہو آدمی کی نا تو نماز کو بھی دنیا بنا دیتا ہے اور زمینداری کی نیت ہو تو گل ہی کو بھی دین بنا دیتا ہے. نہیں کافر نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے مذاکرات میں آیا تھا نا برقع بن بدیل اس نے کہا کہ تیرے ساتھ کوئی خاص لوگ نہیں ہیں گٹھیا قسم کے لوگ ہیں سخت وقت آیا تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو بکر سجی کے دن اٹھے پہ کہا کہ تو شرم تو لاب کی شرمگاہ کو چاٹ کیا تیرا خیال ہے کہ ہم سخت وقت آنے پر حضور کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اب لاب کی شرمگاہ کو چاٹ کے پچھتے پر قرضے پڑ کرے نا جی. تو وہ گدی گل ہی ہے نا جی. لیکن ایک کافر کو تحریر کرنے کے لیے اس کے اعصاب پر لفظہ تاری کرنے کے لیے بھی تو بات دین مند کی تحریر بری نماز ہو دنیا تو یہ بات ہے جی. آپ کوئی بات پوچھیں تو اور ذہن میں نہیں آ رہی. میری بدت دو وقت کے کھانے کی شروع ہوئی بہترین انزائمیٹک جو سیٹ اپ ہے نا اور اس کو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں انابالزم کیٹابالزم وہ 24 گھنٹے کے بعد کھانے کے ساتھ ہے اور کسی حد تک 12 گھنٹے کے ہر وقت کھاتے رہنا تھا بول سسٹم سیار ایک آدمی کے انفرادی آلات کی ہیں مشورہ کرنا پڑتا ہے. بعض بیمار ہیں بعض ضعیف ہیں اپنی اپنی آدات ہیں تو جو سیار خوری تو بہت عام ہے یعنی تقریباً 100 میں سے آپ سمجھیں کہ 95 آدمی اوور ایٹنگ کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بیماری ہیں اس کی وجہ سے علی صاحب آپ کے مضمون جیسا حضرت تحریر والا وہ کراچی کے سارے میں بھی قبول کر کے شائع کیا گیا آپ کے نام کے ساتھ شائع ہوا. بارہ سالوں میں کو جاتا تھا نا ہم نے مضمون کا بھی سارے میں شائع کیا. صاحب پریشان ہے کچھ بہت نہیں ہے صاحب کئی کسی چیز لماتے ہیں تو بجائے ہمارا اعزاز احترام کر کے آگے اور کسی کی باتیں میں سنا دیتا ہوں. آج میں نے آدمی کو ٹاسک دیا ہے, اس کا انٹرنیٹ پر کام کیا ہے کہ پولیو ویکسین دو سائنٹسٹ نے بنائی ہے, ایک نے بندر کے خون کا سے بنائی ہے اور دوسرے نے کلچر میں گروتھ کر کے ایک وائرس طریقہ ہوتا ہے, ایک تو اینیمل بلڈ میں کرتے ہیں اور ایک اس میں کر سکتے ہیں آدمی کلچر میڈیم میں, اس میں پروٹین ڈالتے ہیں کاربوہائیڈریٹ وغیرہ اس پر بیٹھے وہ وائرس ڈالتے تھے گروتھ کے. تو جس نے منکی سے کیا تھا اس کی جب ویکسین آئی تو دوسرے نے ان کے باقاعدہ نام وہ حوالے کے ساتھ ہمارے آرٹیکل میں آ گئی, اور جو دوسرا سائنٹسٹ تھا اس نے منکی والے سائنٹسٹ کو کہا کہ تیری ویکسین جو اس میں دو وائرس ہیں, اس نے کہا نہیں, ان کا جھگڑا وگڑا اس میں ہوا ایک دوسرے کے ساتھ بڑے. اس آدمی نے افریقہ میں اپنی ویکسین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا پولیو کی, اور اس پولیو کی ویکسین میں دوسرا وائرس جو تھا وہ کسی کو پتہ نہیں چلا, وہ تھا ایڈز کا وائرس, کیونکہ ایڈز کی بیماری بنیادی طور پر منکی کی ہے بندر کی. تو اسی سے افریقن کنٹری میں ایڈز پھیلا ہے, اسی سے امریکہ میں ایڈز پھیلا ہے. دوسرا جو تھا تو اس کا پیور تھا, اور ویکسینیشن جو ہے ساری ویکسین سے کچھ نہ کچھ خطرناک سائڈ افیکٹس ہیں. کیا خطرناک ڈاکٹر صاحب سائڈ افیکٹس ہیں؟ جی کینسر کال کر اس کو ریسپانس کر کے اس کا وہ دے. تو کئی سب باتیں ہیں تو آپ لوگ دوسری کے عوام میں آپ کو تو دو ڈاکٹر کھائے گا دو ہزار بین میں تو بک رہے ہیں ہم تو آج دے 95 سے بین ہے. دوسرا وہ ایپیڈیمک پوری کنٹری کی ایپیڈیمک انڈیمک سپورڈک ایپیڈیمک کہتے ہیں کہ ہر محلے میں ہر گھر میں دوسرے دوسرے گھر میں ایک مریض پڑا ہوا ہے, اس جان ویکسینیشن کرائی جائے. انڈیمک کہتے ہیں کسی کسی علاقے میں, سپورڈک کہتے ہیں کسی جگہ پر ایک آدھ آدمی نکل رہا ہے. سپورڈک کی ویکسینیشن کا رول ہی نہیں ہے اگر اس جگہ کے گرد و پیش کے لوگوں کو کرتے ہیں تو شیبا مثلاً چترال میں وہاں کو معلوم ہو گیا کہ چترال کے اس گاؤں میں ویکسینیشن کر. پولیس کا چھاپ میرے گھر پر پولیس کا چھاپا آیا تھا کیونکہ پہلے یونیورسٹی میں بہت تھا اور یہاں تو پھر اتنی شیئر نہیں کرتے تھے, باہر نکل گیا تو سمجھا کوئی دیہاتی آدمی ہے, تو انہوں نے پولیس آئی سفید کپڑوں میں ڈبل کے گاڑی میں اور لڑکی جیسی دور کو لے کر آئیں لے جائے. تو آج جو ہمارا ساتھی نکلا تو پولیس والوں کے چاک ہو گئے, انہوں نے کہا ڈاکٹر بجا کو ڈاکٹر بتلا جی باقی خیبر میڈیکل کالج کی ہو وہ جب تک ابھی میڈیکل آج میری تقریر سیکھیں گے چاہ تو چکھا ہم انہوں کا آپس میں تھا کیا پھینکتے بہت دن پر روز بکول چلے گئے. تو باہر تو مولوی صاحبان سیاسی مرڑ کو لے آتے ہیں آگے اس کی تصویر آتی ہے اخبار میں اس کے لیے اور کیا ہے مزے وہ کر لیتا اس کے لیے پابندی لگا جب کیونکہ وہ عورتوں کو دی گئی تھی بچے گرتے تھے نائجیرین کی ایک سائنٹسٹ کا نائجیرین میں بھی بین کی ویکسین یہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے بول رہے حوالوں کے ساتھ وہ جو وہاں کچھ ہو رہا ہے نا وہ آپ کے عالمی سائنسی تناظر میں ہوتا ہے میڈیکل سائنس میں آئے اس پر نمبر اس پر مضمون آئے اخباروں میں آئے ہیں لوگوں رپورٹ ہوئی وہ اچھا وہ سائنٹسٹ تھا نا وہ جو سائنٹسٹ تھا اس کا نام ہے اس کی تصویر ہے انٹرنیٹ کا میں آپ کو سائٹ بھی بتا دوں گا پت پڑے اس کا وہ جو سائنٹسٹ تھا جب اس کو کہا دوسرے نے کہ آپ نے منکی کا وائرس کیا ہے منکی کے وائرس ایڈز کا وائرس آیا آپ کی ویکسین میں اس نے کہا میں نے منکی کیا ہی نہیں ہے آئیے نیور یوز منکی سر تو اسے پھر وہاں جا کر بھیجے پھر وہ سارے وہ کیجز وہ ملازم جو لائے تھے جو انہوں نے سنبھالے تھے جو انہوں نے مدد پالے تھے جو انہوں نے خوراک بنی تھی وہ ساری گواہیاں شوائے اس کے بارے میں جمع کی جب جمع کیے تو اس کے بعد پھر وہ لاجواب تھا بولنے سے کہ جھوٹ اس نے بولا اپنے کو بچانے کے لیے بروس کا بات بھی 17 سال کا لڑکا تھا ماں بھی ڈاکٹر تھی باپ بھی ڈاکٹر تھا اس کا برین کینسر ہوا ان کے بہت افسوس تھا اور اس کا برین کا وہ یہ نکال کر اس کینسر کو اسٹڈی کرایا اس میں پولیو کے وائرس نے اس کے وائرس اس سے جو ہے تو وہ ہوا تھا اس کو پولیو وائرس تھا تو اس کے ساتھ مکس ہوا منکی وائرس بٹولا کلسم اس سے ہمارا یہ میرے چپڑاسی کا جو بن بھائی مرا ہے بٹولا کلسما سے اس کی وفات ہوئی ہے مسئلہ یہ بھائی یہ سب میں آپ کے ممالک میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ باہر ممالک کی اب آپ کی ساری مدد بند ہوئی پاکستان کی پابندیاں پر لگ گئی لیکن پولیو کی آپ کی بندی جاری ہوئی چیف جسٹس کو دو سمند کے بارے میں تو میں سالے میں لکھ لوں گا کوئی قانون نہیں ہے اس پر دو سمند کچھ کر سکے کوئی بنا ہوا قانون نہیں ہے کہ دو سمند اس پر سٹینڈ کر کے کچھ کر سکے میرے کہا دو سمند نے کچھ کہا ہے کہ ہائی کورٹ میں کیس نہیں کر دوں گا جب تک کہ اس کے ساتھ پولیو کا سرٹیفکیٹ نہ ہو میں نے کہا اس کو کہنا چاہیے کہ اسپتال میں ایمرجنسی میں مریض بھی پولیو سرٹیفکیٹ ساتھ لے کر آئے تھانے میں ایف آئی آر بھی لے کر آئے تو پھر زیادہ اچھا ہو جائے اور اس سال میں بلوا کی تھی یہ بجیا کے لوگوں کا ڈاکٹر فضائی کہتا ہے خریداری میری تیار کرے گی بڑا فکر مند ہے اس کے بارے میں وہ کہے گا یہ تحسین اللہ کی ہسٹری کے فائدے کی ہے یہ پولیو کا مشرہ ہے یہاں کا تحسین ڈاکٹر ہے کوئی میں ڈاکٹر نہیں میرے ساتھ جو مذاکرات کے لیے آئے تھے یہ چوک پشاور آیا تھا اور دوست کے مددگار ڈاکٹر آئے تھے بڑی بات انہوں نے کی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے ہاں ڈاکٹر صاحب آپ تھے اس بات میں نا وہ جو ملنے کے لیے آئے تھے وہ کوئی بات ماننے کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے پھر ہم نے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے لیے مشکلات بن جائیں گی میں نے کہا آپ کی باتوں سے ہم بڑے متاثر ہوئے آپ کی باتوں سے بڑے متاثر ہوئے ہم ان شاء اللہ اس پر غور کریں گے اور ان کو چائے وائے پلائی کتابیں ان کو تحفے میں دیں اور رخصت کیا وہ پی ایچ او شاگرد تھا میرا رخصت کر دیا اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے میڈیکل افسر کی. وہ تو اچھی خاصی ان کی وہ ہم نے جس بات کی آیوڈین نمک کر رہے تھے نا, آیوڈین نمک کر رہا تھا, سب کو انہوں نے بلایا پروفیسر ڈاکٹر ناصر صاحب کی تھا, میں اس بار پہنچا کہ ناصر صاحب کی تقریر ہو گئی. تو ڈی ایچ او بی ایچ او ان کے جو ہوتے ہیں جو پیڈ ہوتے ہیں انہوں نے بڑی صفات بیان کی کہ ناصر صاحب کی تقریر مجھ سے مل جاؤ گی. انہوں نے کہہ دیا کہ اوور ڈوز آف آیوڈین لیڈس ٹو انفرٹیلٹی. جس وقت میں پہنچا تو اس وقت تقریباً بات مکمل ہو گئی تھی, انہوں نے وہ آیوڈین کے نمک نمک ہمیں دے دیے. آئے تو میں نے پھر اس پر کام شروع کیا. کام شروع کیا تو اس کی کتابیں ڈرگس کے بارے میں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک وہ جو ڈاکٹروں کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے ہیں, میڈیسن سرجری کی کتابیں ہیں اس میں لکھے ہوئے, ایک فارمیسی کی کتابیں. فارمیسی کی کتابیں بہت ایڈوانس ہوتی ہیں, جو کہ دوائی بنتی کیسے ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں. تو فارمیسی کا ایک بڑا پروفیسر تھا پی ایچ ڈی ہے, اسے میں نے کہا کہ اس پر کام کر کے مجھے آگاہی دو. تو اس نے کہا جی واضح لکھا ہوا ہے کہ اوور ڈوز آف آیوڈین لیڈس ٹو انفرٹیلٹی, اور آیوڈین ڈیفیشنسی جو ہے میدانی علاقے میں تو ہے ہی نہیں ہے, پہاڑی علاقے میں بعض بعض ہیں. وہ کیوں ہے؟ دس آدمیوں سو آدمیوں کو نہیں ہے, ایک کو ہے, تو نو باڈی نوز بڑی ضروری ہے. ہاں جی, جیسے دال کے سو آدمی میں سے ایک آدمی کو ہو رہے گی, مان میں کو نہیں ہے, کیوں ہے؟ اپنے اس کے بعد وہ خاص طور سے میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ نمک خواہ آپ کو بنو سے لانا پڑے, جا کر پتھر والا اس کو لے کر آ کر کچھ پیسو, اور ڈاکٹر صاحب اگر بہت جیسے میگنیشیم ہیں فلانی فلانی چیزیں ہیں اس کو پانی میں حل کر لیا کرو, اس پہ سوڈیم کلورائڈ علیحدہ ہو جائے گا, یہ علیحدہ ہو جائیں گے, اس کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسی کو استعمال کرو, اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ آیوڈین ہو جائے. اب ایک آیوڈین کے آدمی کو آپ سات سال کے بچے کو شروع کرائیں, اس کی پچیس سال میں جب شادی ہو تو اس کو تو اٹھارہ سال استعمال کر دیا. تو ان کے آپ ان کے بہت بڑی آج کل ان کے لیے مصیبت ہے کہ ہماری آبادی نہیں بڑھ رہی, ان کی آبادی بڑھ رہی ہے, اس کا کیا حال ہے؟ اور آپ کی حکومتیں آپ کے ادارے جو ہوتے ہیں ان کو تو ان پالیسیوں کے تناظر میں چلنا ہوتا ہے. ایک سال سے بنا کے فن وہ تو میں حج پر جب گیا نا دو سال پہلے سعودی عرب داخل ہو رہا تھا اندر, تو مجھے سعودی کا پاکستانی, میں نے کہا جی منہ کرو کیا بات ہے, کچرا ڈال دوں, میں نے کہا یہ کیا ہے, اس کا پولیو, میں نے کہا یار میں ڈاکٹر ہوں, وہ پیچھے ہٹ گیا آدمی. اور ڈی ایچ او کو میں نے کہا ساٹھ سال کے آدمی کو پولیو کچر دینے کا کیا کیا, تو کیا میں کیریئر ہوں؟ اس نے کہا آپ کیریئر ہو سکتے تو مجھے نہ لو, یہ آدمی کا دماغ ہے. تو میں نے کہا پھر میرا ٹیسٹ کہا کہ ثابت کر دو کہ میں کیریئر ہوں, مجھے پولیو کی ویکسین, اگر یا میں کیریئر ہوں تو پولیو کی ویکسین سے میں کیسے ایریڈیکیٹ ہو جاؤں گا, کیریئر کیڈ بھی ایریڈیکیٹڈ وہ نہیں ہو سکتا. ہاں جی بنا سکتی ہے, ڈر نہیں. میرے بھائی جس سال امریکہ کا آلو زیادہ ہو اور ایئر ڈائجسٹ میں آلو کے فائدوں پر مضمون آ جاتا ہے اور آلو مہنگا ہو جاتا ہے, جس سال میرا آلو زیادہ ہوتا ہے ایئر ڈائجسٹ میں مضمون آ جاتا ہے کہ آلو میں یہ نقصانات ہیں, آلو کو کوئی پوچھتے ہی. آلو ہمارے علاقے میں کاشت کیا اور کاشت کرنے کے بعد جب اس کو کھود کر نکالنے کا وقت آیا, مزدور کی جاڑی تھی جی دو سو روپئے, اور آلو کی قیمت تھی دو روپئے, اب 50 کلو وہ سارا دن کھود کھود کر نکالتا ہے وہ تو اس کی گاڑی میں چلا گیا. اب میں کیا کروں, مجھے کیا ملا؟ تو لوگوں نے چھوڑ دیا, آدمیوں کو چھوڑ دیا, انہوں نے کہا کہ جو اپنے پکانے کے لیے کھود کر, انہوں نے کہا کوئی پکانے کے لیے کھود کر لے جاتا ہے لے جائے. اب 3 مہینے گزرے, تعلق پھر 10 روپئے کلو تھا. میں نے پسینہ نکالا, خون پسینہ کر کے کھیت میں کام کیا, آلو پیدا کیا, مجھے تو 2 روپئے نہ ملے, اور آگے کاروباریوں کے آڑتی جال سے نکل چھوڑ سکتے. اب آپ بتائیں, میرے بھائی آپ کے اسلام آباد کے لیے ملبری پیپر ملبری دیا گیا, ٹاس کے لیے ملتور دیا گیا, جو کہ جنگل بنا رہا تھا تو اس کے خط خاتمہ سے نہیں ہوتا, اور دمے کی مریض اور کپڑوں کی مریض کی بنیاد, اس کو آپ کھود کھود کے نکال لیں, جان نہیں چھو. آپ کو جو ہے تو لاچی کو گروتھ کرنے کو دیا گیا, خاص طور سے بارانی علاقوں میں, اور وہ کواڈ کے ماری برادری والوں نے لاچی گروتھ کی, ان کے ہینڈ پمپ بند کیونکہ اتنا پانی چلتا. اپنے دماغ کو اس سے سوچنا پڑے, تاکہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, مولوی ہے, سائنٹسٹ ہے, کچھ بھی اپنے دماغ کو استعمال کر کے اپنے فائدے نقصان کو سوچ, ان کی باتوں کو نہ مانے.